जितने जिसके भाग्य में लिखा ओ, जितने जिसके भाग्य में लिखा वो उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, सबकी बिगड़ी वो ही बनावे, सबकी बिगड़ी वो ही बनावे, हम सबके भगवान। मेरे भोले भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। रंग सभी है उनके चौकीदार, अरे राजा हो या रंग सभी है उनके चौकीदार, देवों में वो महादेव है, देवों में वो महादेव है, भूतों के सरदार। मेरे भोले शिवलहरी, मेरे भोले दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। मंदिर बनवा के नाम की तख्ती लगाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा के नाम की तख्ती लगाते हैं, दरवाजे पे ताला बंधे, दरवाजे पे ताला बंधे, पुजारी है रात। मेरे भोले शिवलहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। Check out. जाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। संभल जा ये जग है नादान। गिरी कहे गिर के संभल जा ये जग है नादान। गिरी कहे तू गिर के संभल जा ये जग है नादान। तेरा बनाया तुझको बनाए ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। तेरा बनाया तुझको बनाए मानव नहीं सेवा। दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है।